metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect, smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski, Radio Piątek, 23 kwietnia, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polska może odpowiedzieć na wydalenie z Rosji polskich dyplomatów, zastrzega wiceszef MSZ-u. Prawie wszystkie nowe przypadki koronawirusa to brytyjska mutacja, choruje więcej młodych osób. Japonia wprowadza stan wyjątkowy w czterech regionach, w których mieszka ponad 30 milionów ludzi. Polska zastrzega sobie prawo do reakcji na wydalenie z Rosji 5 polskich dyplomatów. Mówi o tym wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. 5 pracowników polskiej ambasady ma opuścić Rosję do 15 maja. To odpowiedź Moskwy na decyzję polskich władz o wydaleniu z naszego kraju 3 rosyjskich dyplomatów. Szymon Szynkowski-Welsenk mówi, że strona polska przyjęła do wiadomości decyzję władz Rosji. Wiceszef polskiej dyplomacji zaznaczył, że była ona wcześniej zapowiadana. My bardzo żałujemy, że ze strony Federacji Rosyjskiej nie ma po pierwsze refleksji, jak chodzi o to, że agresywne działania wymierzone w wiele krajów europejskich po prostu są bardzo szkodliwe, destabilizują sytuację w regionie. No i w takiej sytuacji możliwości dialogu są bardzo ograniczone. W specjalnym komunikacie rosyjskim MSZ zarzuciło Polsce podejmowanie działań, które doprowadzają do degradacji stosunków na linii Warszawa-Moskwa. Resort wskazał m.in. na utrudnianie realizacji rosyjskich projektów energetycznych i inną ocenę wydarzeń historycznych. Polska jest jednym z 6 krajów, które w ostatnich 2 tygodniach wydaliły rosyjskich dyplomatów. Taką decyzję podjęły też Stany Zjednoczone, Czechy, Słowacja, Bułgaria i Ukraina. 97% wszystkich zakażeń w Polsce jest spowodowanych brytyjskim wariantem koronawirusa, wynika z danych sanitarnych. Chorują coraz młodsze osoby. Prawie co 5 zakażony w ostatnim czasie był w wieku 31-40 lat, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. 19% osób zakażonych w ciągu ostatniego miesiąca w Polsce to są osoby w przedziale 31-40 lat, co oznacza, że dość dużo osób młodych ulega teraz zakażeniu, więc mimo tych spadków musimy bardzo dbać o siebie i musimy uważać. Resort Zdrowia potwierdził niecałe 11 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, 7 tysięcy mniej niż w piątek. Tydzień temu zmarło 539 osób. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych mówi o spowolnieniu trzeciej fali. Możemy powiedzieć, że sytuacja ulega poprawie i są wskaźniki, które o tym mówią. Mniejsza liczba testów, mniejsza liczba widoczna, zauważalna, jeśli chodzi o pacjentów dochodzących do covidowego systemu, a więc zgłaszających się do lekarzy rodzinnych, mniejsza liczba osób przyjeżdżających na izby przyjęć SOR-y, również szturmujących oddziały zakaźne. W związku z tym no jest lepiej, ta różnica jest rzeczywiście duża. W ciągu ostatniej doby wykonano 62,5 tysiąca testów. Japonia, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, wprowadza stan wyjątkowy w 4 regionach. Dotyczy to Tokio, także prefektur Osaka, Kyoto i Hyogo, czyli terenów, na których mieszka około 30 milionów osób. Od niedzieli do 11 maja restauracje, bary i kluby karaoke nie będą mogły podawać alkoholu. Imprezy sportowe natomiast będą się odbywać bez udziału kibiców. Za 3 miesiące w Japonii mają się rozpocząć Igrzyska Olimpijskie. Inauguracja imprezy przeniesionej sprzed roku planowana jest 23 lipca. Wybory prezydenckie we Francji za 12 miesięcy. Według francuskich mediów prezydent Emmanuel Macron będzie się ubiegał o reelekcję. Na razie nie zgłosił sił jeszcze swojej kandydatury, a start zadeklarowało już 9 osób. Z sondaży wynika, że faworytami wyborów są urzędujący prezydent Emmanuel Macron i liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen. W pierwszej turze oboje mogą liczyć na mniej więcej 27% głosów. Daje im to ponad 10 punktów przewagi nad zajmującą trzecie miejsce prawicą, która wyłoni swojego kandydata w jesiennych prawyborach. Jeden z jej liderów, były minister Xavier Bertrand, ogłosił jednak, że wystartuje w wyścigu prezydenckim bez oficjalnego poparcia partii. Podzielony jest też obóz lewicy, który może liczyć na 10% poparcie. Swoich kandydatów chcą wystawić Partia Socjalistyczna, Zieloni, Skrajna Lewica, Komuniści i Trockiści. Wszystko wskazuje na to, że Francuzów czeka powtórka pojedynku z 2017 roku, gdy w drugiej turze wyborów Emmanuel Macron zmierzył się z Marine Le Pen. Polityk zwyciężył wtedy przewagą 33 punktów procentowych. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio.

as I can go. For all this, there's only one thing you should know. Kończy się, proszę Państwa, trzydniowa konferencja pod tytułem To Get Air, która odbyła się w Warszawie. Rozmawiano o nowych trendach i rozwiązaniach prowadzących do ekologicznych rozwiązań, m.in. w nauce czy transporcie. Wszyscy potrzebujemy świeżego powietrza. Ciekaw jestem, czy coś ustalono w tej sprawie i czy będzie poprawa. Podsumowanie tych trzech dni przygotował nasz reporter, ale w tej godzinie zajmiemy się też niebezpiecznymi sytuacjami na drodze. Ale o tym nieco później. Teraz w trójce z najnowszej płyty Greta Van Fleet.

zmiany polityki klimatycznej, inwestycje w odnawialne źródła energii oraz ekotrendy w produkcji przemysłowej. O tym wszystkim rozmawiają paneliści w ramach konferencji eksperckiej To Get Air w Warszawie. To trzydniowe wydarzenie powoli dobiega końca, ale od początku śledzi je nasz reporter. Odnawialne źródła energii stanowią obecnie niecałe 15% całego miksu energetycznego Polski. Z jednej strony na To Get Air eksperci zastanawiają się, czym zastępować węgiel, ropę naftową czy gaz ziemny. Z drugiej poszukują rozwiązań ograniczających zużycie energii do minimum. Temu sprzyjać mają narzędzia elektroniczne oparte na internecie rzeczy. To pozwoli nam na regulację okresu ogrzewania pomieszczeń, wstawienie ekoprogramu pralki czy zmywarki z dala od miejsca zamieszkania. Cezary Albrecht, członek zarządu T-Mobile Polska. Sądzę, że jesteśmy przed rewolucją. Oceniając to na osło, sądzę, że świadomość użytkowników, ale też jakby dostępność tych wszystkich urządzeń, które w pełni korzystają z internetu rzeczy, jest jeszcze na samym początku, jeżeli chodzi o nasz kraj. Z chwilą, gdy pierwsze technologie, pierwsze ekosystemy będą podłączone do internetu rzeczy, jak na przykład smart gridy, czyli pomiar korzystania z energii elektrycznej, często są jeszcze analogowe. Ich cyfryzacja jest warunkiem koniecznym do dalszych usprawnień, do połączenia właśnie tych wszystkich innych urządzeń w gospodarstwie domowym, tak aby one właśnie w pełni były ze sobą synchronizowane, przynajmniej polepszały jakość życia i zarazem też zmniejszały konsumpcję energii elektrycznej. Na To Get Air rozmawiano również o gospodarce obiegu zamkniętego. Eksperci podkreślali, że działaniem niezbędnym jest redukcja użycia plastiku i stawianie na materiały nadające się do powtórnego przetworzenia. Takie rozwiązanie stosuje biznes, między innymi jedna z międzynarodowych sieci barów szybkiej obsługi. Anna Borys, dyrektor do spraw korporacyjnych. Wyznaczyliśmy sobie cel, że do 2025 roku wszystkie nasze opakowania będą pochodziły z recyklingu źródeł odnawialnych bądź certyfikowanej produkcji i że wszystkie nasze opakowania na całym świecie będą przetwarzane, poddawane recyklingowi. I w ramach tej strategii się poruszamy. Ona jest spójna z polityką Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w zakresie opakowań jednorazowych. W ostatnich tygodniach pojawił się projekt implementujący dyrektywę plastikową tutaj w Polsce. Dla nas jest szczególnie ważne powiązanie tych rozwiązań, które mają ograniczać wykorzystanie czy zużycie opakowań jednorazowych, z rozwiązaniami wspierającymi mechanizmy gospodarki obiegu zamkniętego. Na To Get Air rozmawiano również o obszarach już dziś zielonych, które chcą uczestniczyć w klimatycznej rewolucji również na swoim polu. Zmiany mamy zaobserwować więc nawet w lasach. Jan Tabor, dyrekcja Lasów Państwowych. Wpisujemy się w całą koncepcję Krajowego Programu Odbudowy, nie tylko w sferze stricte leśnym, ale na przykład poprzez budowę stacji do tankowania prądu do samochodów. No wiadomo, że w dużych miastach czy przy autostradach takie stacje będą, ale co z terenami wiejskimi, prawda? Nikt nie będzie jeździł daleko, żeby naładować samochód. Wiele takich projektów, właśnie fotowoltaika, termomodernizacja budynków, czysta energia. Zmierzamy do tego, żeby wszystkie nasze obiekty zostały termomodernizowane, czyli były efektywne energetycznie. Oczywiście chcemy, żeby w jak największym stopniu korzystały one z ogniw fotowoltaicznych. Lasy Państwowe mają pole do realizacji wielu bardzo interesujących działań. W ramach To Get Air zaplanowano łącznie 18 paneli tematycznych. Rozmawiano również o sprawiedliwej transformacji energetycznej, zrównoważonym rolnictwie oraz przyjaznym środowisku, transporcie. Z uczestnikami konferencji rozmawiał Michał Fedusio. Wtedy wiem, że oczy mi nie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nikt nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho i tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać, nim sama zgasnę, sama zniknę. dzisiaj w Warszawie prawdziwy roller coaster pogodowy. Teraz, proszę Państwa, już za oknem słońce. Kawa już się skończyła. Przydałaby się jednak, ponieważ w ciągu ostatnich kilku godzin rzeczywiście ta pogoda się zmieniła i mam wrażenie, że ciśnienie także. Pozdrawiamy wszystkich meteopatów, tak? Meteopatów. Dobrze. I pan Stefan się do nas odezwał z Wiednia. Pozdrawiamy Wiedeń. Jest dobrze. Biegam, gdyż polubiłem. I proszę bardzo, jest i pozytywny skutek pandemii z powodu zamkniętej siłowni. Niektórzy przekonali się do uprawiania sportu na świeżym powietrzu, biegając. 24 minuty pozostały do godziny 15. Miles Kennedy teraz w Trójce. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wrzuceni są w świat i wrzuceni są w siebie. O, wszyscy pod niebem. Czy będziesz żył tak jak pan lub gdzieś pod płotem i sam? Tego nie wiesz. Czy będziesz żył pośród gór, czy może miast wielkich mur zasłoni je, rzuceni w siebie? Jak wielki pożar jest świat, co wiecznie trawić się ma od nieba aż po ziemię. Więc przez płonący las przeprowadź mnie, niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. I przez płonący las przeprowadź mnie, jak wielka rzeka w płyn uratuj mnie. Takie wypadki się niestety zdarzają i relatywnie dość często. Każdy, kto podróżuje drogami szybkiego ruchu, widział ciężarówki z doszczętnie zniszczonymi oponami. Taki wybuch niestety może też prowadzić do tragedii, czego przykład mieliśmy we wtorek na warszawskiej obwodnicy S8. Dlaczego nawet nowe opony potrafią wybuchnąć? Słyszał pan o takim problemie pękających opon w samochodach ciężarowych? Słyszałem. Zdarzyło się panu znajomym? Zdarzyło się. Wzdłuż bieżnika popękały. Druty wychodziły do wierzchu. A co się stało? Nie wiem, co było przyczyną. Fabrycznie były nowe założone opony i popękały wzdłuż bieżnika. Zmieniłem to, żeby nie doprowadziło do wystrzału, bo bym się pozabijał chyba. Opony z natury rzeczy mogą wybuchać, ponieważ są napompowane do bardzo wysokich wartości ciśnienia powietrza. Jest to po prostu prawdopodobne i nie da się tego uniknąć. Nie możemy założyć, że wszystkie opony pękają. Jeżeli pękają, to najczęściej jest konkretna przyczyna. Witold Luty, dyrektor Łukasiewicz, Przemysłowy Instytut Motoryzacji. I tutaj przyczyny leżą po stronie zarówno samej eksploatacji opon, na które mamy wpływ, ale są też przyczyny czysto losowe, na które nie mamy wpływu. I z tym musimy się niestety zmierzyć i musimy mieć tego świadomość, że do końca nigdy tego nie ukniemy. To jest prawie jak z wypadkiem drogowym. Jeździmy, dopóki nam się to nie przydarzy. Strzały są, były i będą. Dopóki będziemy jeździć, dopóki będziemy działać. Ja to wykonuję, ten zawód, 35 lat, jadę. A co będzie, no to będzie. No. Przy zbyt małym napompowaniu te warstwy wewnętrzne są dużo bardziej zgniatane, dużo szybciej się rozgrzewają. Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego. Przy temperaturze około 120 stopni następuje separacja elementów stalowych od gumowych. I to są właśnie składniki opony, czyli te warstwy wewnętrzne wzmacniające, osnowa i opasanie w oponach ciężarowych są stalowe. Zaczyna być opona rozrywana od wewnątrz, dochodzi właśnie do niekontrolowanego wystrzału opony. Jeśli to jest prędkość w drodze szybkiego ruchu, 90 na godzinę, no to rzeczywiście to jest bardzo trudne opanowanie takiego ciężkiego zestawu przy wystrzale opony. Trudno mówić, że to jest zjawisko powszechne. Raczej to są przypadki rzadkie i, no i często wynikają niestety również ze stanu technicznego i zaniedbań po stronie eksploatacji opon. Z około 12 tysięcy serwisów w Polsce, które się zajmują oponami, myślę, że w miarę profesjonalnie robi mniej niż połowa. Pozostali są, to są serwisy tak zwane szybkie i tanie. Stworzyliśmy projekt, który się nazywa Certyfikat Oponiarski. Każdy serwis, który rzeczywiście przez taki audyt jakościowy przejdzie, to mogę powiedzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że tak, jeśli kierowca jedzie do takiego serwisu na wymianę opon i potem dba o swoją oponę, kontrolując ciśnienie, no to ma kilka lat eksploatacji opon. Jeśli nie dojdzie do przebicia, nie wiem, z powodu gwoździa na jezdni, może być pewien jakości tej opony i jej osiągów. Ktoś oponę wyprodukuje, że jej nic nie będzie. Nie ma opcji takiej. No jak możesz pan zadbać o wystrzał opony? To bezpieczne jazdy, w takim razie życzę codziennie. Dziękuję bardzo. Oby takich wypadków było jak najmniej. O pękające opony pytał nasz reporter Józef Niewiarowski. Cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies and slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking. I'm going hungry.